بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدى هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، tunaendelea katika sehemu tulipokomea katika darasa iliyopita, tulipokuwa katika faslun fil imamati, tulipokuwa tukisoma sehemu ambayo inayoelezea masala ya uimamu, jinsi gani imamu anatakiwa awe, ni yupi ambaye anatakiwa aswalishe na ni yupi ambaye hatakiwi kuswalisha. Na walillahi alhamdu, tumeeleza kama alivyobainisha hapa mwandishi rahimahullahu ta'ala na tulikomea katika sehemu aliposema watasihu imamatuhu fi nafli wa fil fardhi bimithlihi, una kwamba inasihi uimamu wa mtoto mtoto ambaye anatamyizi, kwamba unasihi uimamu wake fi nafli, katika sala za sunna, wa fil fardhi, na katika sala za fardhi, bimithlihi, pale anapowaswalisha watoto mfano wake, na sio yeye kuwaswalisha watu wazima. Thumma qala rahimahullahu ta'ala: wala tasihu imamatu muhdithin, na wala haisihi uimamu wa mtu aliyetengukiwa na udhu, lima taqaddama dhikruhu, na haya yameshatangulia ufafanuzi wake. Kwa hapa anasema wala tasihu imamatu muhdithi, na wala hausihi uimamu wa mtu ambaye katengukiwa na udhu. Mtu anatakiwa anapokuwa ametengukiwa na udhu, imaman au ma'muman, an yakhruja min as-sala, atoke katika sala hiyo akashike udhu, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Kwa uimamu wa mtu huyo au sahihi, kama tukasema katika jalsa iliyopita kwamba maamumu wanapokuwa wamebainikiwa kubatilika kwa udhu wa imamu, basi natakiwa wa mkhalifu wasiendelee kumfata ile hali washajua kutenguka kwa udhu wake. Lakini kama watakuwa hawakujua, ni haya anaeleza shekhe hapa: wala najisin, wala uimamu wa mtu ambaye amepatwa na najis, ya'lamu dhalika, ambaye anafahamu hilo. Hausihi uimamu wa mtu ambaye ametengukiwa na udhu, wala mwenye najisi ambaye anafahamu najisi hiyo. Imamu anafahamu kwamba amekutwa na najisi na akaiona, akaacha kuiondoa kama tulivyoeleza katika darasa zilizopita, bali yeye akaendelea kuswali nayo ile hali anajua, ya'lamu dhalika. Fa in jahila huwa, ikiwa atakuwa hajui imamu huyo, fa in jahila, wa in taraka al-imam ruknan aw sharta. Waqafna huna, ayna antum ya sakitun, jazakallah khair. Wa in taraka al-imam ruknan aw shartan mukhtalafan fihi muqallidan sahhat, ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، بمعنى أعاد صلاته، لأنه يعتقد بطلانه، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. السلام. قال رحمه الله: وإن ترك الإمام ركنا، na iwapo imamu ataacha nguzo katika nguzo za sala, au shartan, au sharti min shuruti as-salah, mukhtalafan fihi, nguzo au sharti ambayo kuna khilafu ndani yake, kama tulivyobainisha katika durusi zilizopita, shart kaacha sharti ambayo ni mukhtalafun fihi, taraka dhalika muqallidan, kaacha hilo akiwa ni mwenye kufuata, yani akiwa ni mwenye kufuata ile kauli ambayo wanaona kuwa jambo hilo si sharti, ile kauli ambayo wanaona jambo hilo kuwa si sharti. Sahhat أي صحة صلاته، صلاته تقوى المسيح، تقوى إمام أمهاتا غوزو أمبايو كنا خلاف دنيات، كما تلوليزا كنا بعض تقوطا غوزو موجا وميفانا كوانبيلي نقول ينجيني موجا وميجا وسهم mmoja amefanya kuwa hivyo hivyo kama ilivyo. Tadhakaruna hadha, mnakumbuka na naweza katupa mfano anta aiwa yani kutoka rukuu kuja itidali الرفع منه سنت هذا قلنا لأنه مختلف فيه ونجينا ونيتمية قوة لموجة ونجينا وكذفان قوة نبيلي kwa akaacha nguzo au akaacha sharti mukhtalafan fi ambao kuna khilafu baina ulama. Wengine wamesema hii ni sharti na wengine wakasema sio sharti. Kwa sio mutafakun alayhi. Mukallidan kwa akaacha jambo hilo akiwa anafanya taqlid. Anafuata ile kauli ambayo wameipitisha wa kusema kwamba jambo hilo si sharti. Kwa akafanya hivyo akiwa anafuata kauli hii min aqwali alulama sahhat. Sheikh anasema itakuwa imesihi. Ama atakapokuwa ameacha sharti ambayo ni mutafaqun alayhi fala tasih. Haisihi. Wa man salla khalfahu, na atakayesali nyuma ya imamu huyo ambaye kaacha sharti au kaacha rukun mu'taqidan butlanahu, akiwa anaitakidi kubatilika kwa swala yake. Mu'taqidan butlana salatihi, akiwa anaitakidi, yani akiwa anaamini kubatilika kwa swala ya huyo imamu ambaye kaacha nguzo hiyo, kama tulivyosema, wengine wanasema at-taslimatu al-ula ruknun wa thaniyatu sunnatun. Salamu mwadha moja, na wengine wanasema salamu ya kwanza ni nguzo na salamu ya pili ni sunna, na wengine wanasema at-taslimatani ruknun kama kala sheikhuna Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kwamba salamu mbili ni nini? Nguzo. Fahadha mukhtalafun fihi. Kwa akaacha kitu ambacho kuna khilafu ndani yake, na akawa anaitakidi kusihi kwa hilo, kwa sababu yeye anajua nini anachokifanya. Sahhati salatu huwa, yeye imamu huyo swala yake itasihi. Kisha Sheikh anasema wa man salla khalfahu, na atakayesali nyuma yake mu'taqidan butlana salatihi, akiwa anaitakidi kubatilika kwa swala yake, yani anaitakidi kwa ule ufahamu wake kwamba jambo aloliacha ni shar sihhati sala au ni ruknu min arkani as-sala, ni lazima iletwe kama inavyotakiwa. Akaitakidi hivyo, aada atawajibika kuirudia swala yake, atawajibika kuirudia swala yake, kwa sababu yeye atakuwa haijakamilika swala yake kwa kule kuitakidi kuacha nguzo au sharti za swala. Kisha akasema wala inkara fi masaili al-ijtihadi, hakuna kupingana katika masaili ya ijtihadi, hakuna kupingana katika mambo ya ijtihadi. Mas'alatun ijtihadiyya la inkara fi, mas'ala ya ijtihad ambayo ma thabata fihi ad-dalil, yani masala ambayo haikuja dalili sahih, hakuna kupingana na hii. Ameisema na baadhi ya ulama wanaitumia kama ni msingi katika kawaid, kwamba hakuna kupingana katika masala ya ijtihad, yani masala ya fiqhiya ambayo yasughu fihi al-khilaf, ambayo khilafu inaingia na inakubalika sharaa, la inkara fihi, hakuna kupingana. Na hili linaingia katika kaida, hii inaingia katika masala ya ijtihadia. Sawa, na masala ya ijtihadia yanaingia katika masala ya fiqhiya, masala al-fiqhiya. Masala fiqhiya ni masala ambayo inakubalika khilaf, lakini haihu masala ya aqida, aingie huu masala ya aqida. ukaanza kusema wajitahidi katika mambo ya aqida, hadhala khatau, lazima dalili zimethibiti katika hilo, kharaj. Hazikuthibiti, hakuna kufanya jitihadi katika masala ya aqida. Ama masala ya fiqhi ndio khila ijtihad inaingia, na kila mwanachuoni ataangaliwa juhudi yake. Yule alienda sawa na dalili, kauli yake huchukuliwa, na yule ambaye amejitahidi na akawa ni katika masala ambayo hakuna dalili iliyokuja katika masala hayo, kwa wakajitahidi wanachuoni, huyu akasema hivi na huyu akasema hivi na hakuna dalili baina yao, kwa inaangaliwa ile kauli yenye mwelekeo wa kusibu katika masala hayo ndio inayotangulizwa. Na yule mwingine aliyesema vingine, kauli yake itawekwa pembeni, lakini hatofanywa kubezwa, hatakuwa ni mwenye kubezwa, madam ni masala ya jitihadi na hakuna dalili yenye kumtoa kule aliko. Na haya yote yanaingia katika masala ya fiqhia kama tulivyosema, na sio kama wanavyotumia kanuni hii baadhi ya watu katika masala mbalimbali. Anakwambia ihtifal bi maulidi rasuli, anakwambia ni masala ijtihadia. Hada jahl wa dalal. Ndio anasema kwamba kuwakusanya watu na kusherehekea mazazi ya Mtume sallama, yani katika masala ijtihadia yasughu fihi alkhilaf. Kwa nini mnasema ni bid'a na sisi tunasema sunna? Man ambaaka hadha? Sawa. Kwa ni kanuni, lakini wanaitumia mahali ambapo sipo. Kanuni hii inatumika mahali pake. La inkara fi masail al-ijtihad. Na hata kama itakuwa kauli mbili zimepatikana na mmoja akawa ndo amepatia, lakini yule ambaye hakupatia, madam hakuna dalili, huwa hatolewi katika usawa na kutukanwa. Bali inabaki ni masala ya ijtihadi. Ama masala ambayo dalili zimethibiti, ziko wazi, hamna mtu kutumia jitihada yake. Wala tasihu imamatu almar'ati birrijali, na wala hausihi uimamu wa mwanamke kuwaongoza wanamume. Lima taqaddama dhikruhu fima madha, na hilo tumekwisha libainisha katika darasa zilizopita. Wala hausihi uimamu wa mwanamke kuwaongoza wanaume, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la yufliha qaumun wallaw amrahum imra'atan. Hawatofaulu watu ambao watamtawalisha katika mambo yao mwanamke, hawatofaulu. Hadha inda al-Bukhari. Lakini pia inafahamika kwamba wanawake si watu wa wanaostahili kuwa watawala, hawana nafasi ya utawala. Nafasi ya utawala ni nafasi ya wanaume. Hadha huwa al-asl. Ndio maana Mtume akasema hawatofanikiwa watu ambao watamfanya mke kuwa ndio kiongozi wao. Antum jalisun wa hiya qa'ima, hamtafaulu abadi. Sawa, lakini leo imekuwa watu wanatunga kanuni, wanasema haki sawa, haki sawa, yani haki sawa fi madhi, yani fi kulli shay, ndio maana yake hiyo, yani haki sawa katika kila kitu. Kwa yale wanaofanya wanaume na wanawake nao wayafanye. Ndio hapo tulipofikia, nasalullah salama wa tawfiq. Wala imamatu lmumayizi bilbalighi fi lfardhi, wala uimamu wa mtoto aliye na tamyizi. Wala imamatu lmumayizi, wala hausihi uimamu wa mtoto mwenye tamyizi, mwenye upambanuzi, na ni yule aliye chini ya miaka saba ambaye hajafikia kumi. Haitakiwi uimamu wa mtoto huyo bilbalighi kumuongoza au kumswalisha mtoto aliye baligh, yani mtu aliye baligh, filfardhi, katika sala za fardhi. Kwa uimamu wa mtoto ambaye mwenye tamyiz, alladhi lam yablo, ambaye hajabaligh, hatakiwi kumswalisha aliye baligh filfardhi, katika fardhi. Wa amma fi nafli fa jawazu hadha, amma katika sunna wamejuzisha hilo. Thumma qala wa tasihhu imamatuhu ay imamatil mumayyizi. Hii tumeipita. Kwa unasihi imamu wa huyo mtoto ambaye anatamyiz fi nafli, katika sala za sunna, wa fil fardhi, na sala za fardhi, bimithlihi, kuwaswalisha watoto mfano wake. Raita hadha tayyib. Wala tasihhu imamatu muhdithin wala najisin ya'lamu dhalika fa in jahila huwa wal ma'mum. Ikiwa atakuwa hajui mamuma huyo kuwa yeye amekutwa na najisi au ameswali hali ya kuwa ametengutiwa na udhu, in jahila huwa, yani imam, wal ma'mum, na ma'muma, akawa hakujua ma'muma huyo, hatta inqadat, mpaka ikamalizika sala, hatta inqadat, bimaana intahat as-sala, mpaka ikamalizika sala, sahhat salatu al-ma'mumi wahdahu, swala ya ma'muma itasihi peke yake, walam tasihhu salatu al-imam, na haitasihi sala ya imam. Anasema ikiwa mamuma hakujua, ikiwa imamu hakujua kuwa amesali ili hali katengikiwa na udhu, au kasali huko na najisi, mpaka sala ikamalizika, sahhat salatu al-ma'mumi wahdahu, itasihi sala ya mamuma peke yake. Ama sala ya imamu itawajibika alegee tena upya. وهذا قول من أقوال أهل العلم. نهيني قول موجة يا أقوال ذا ونسووني نا قول ينجيني ونسيما يقوان با تكيوة تقوى حقجوة نا وقصالة كماليزيكا بس صالة زاو تقوى زمسيح kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameuondolea umma huu kwa yale makosa ambayo wanayafanya kwa ujinga au kwa kusahau, na hiyo imekuja katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ama wakasema kama atakuwa imam amekumbuka baada ya muda huo huo, basi yeye itawajibika aregee sala, yeye peke yake itamwajibikia yeye aregee sala, na kama hajakumbuka baada ya muda huo, basi wanasema kwamba sala yake naye itakuwa imesihi kwa udhuru huu. Lakini kwa kauli hii anasema sala ya mamuma ndiyo pekee inakuwa imesihi. So hapa tunaona wajibu wa imamu anapokuwa ametengukiwa na udhu katika sala aondoke, na asibaki katika kuwaswalisha watu ili hali udhu ushatenguka. Na kuna baadhi ya watu wanafanya hivyo, yeye ni imamu ameshatengukiwa na udhu, na mara nyingi ni kwa wale ambao hawajui watoke vipi. Wakati ni jambo la kutoka wainuka ya mwingine kisha waenda zao. Raita hadha. Sasa mwingine hajui atafanyaje, maenda ufiki, na mwingine anajua lakini anahisi aibu, kwamba nikitoka sasa nitaonekana vipi? Yahe, yani waonaje kuliko kutoka ili uje uwahi jamaa na wewe kuendelea kuswali ile hali hiyo swala haihesabiki? Yani waonaje kutoka na kuona aibu kwamba watu wataniona vipi mimi ninatangikiwa na uzu? Kwani wewe umekamilika? Ha? Sasa hili ni hii ni tanbihi muhimu sana, watu kusanabahi sana. Ukitangikiwa na uzu, toka. Mwingine anabaki hapo anawaswalisha mpaka mwisho, akishatoa salamu ndo anaenda kushika uzu na kuja kuswali peke yake. Tena mwingine anaenda kuswali zake nyumbani. Hatajalu wa dhalalu hada. Wala yajuzu hada. Wala ni jambo ambalo kwamba halifai. Barakallahu fikum. Wala tasihu imamatu al-ummi. Kisha Sheikh akasema na wala hausihi uimamu wa mtu asiyejua kusoma. Wa anamtafsiri hapa. Wa huwa man la yuhsinu al-Fatihata. Ummi anayokusudiwa hapa huwa alladhi la yuhsinu qira'ata al-Fatiha. Ni yule ambaye hawezi kuisoma surati al-Fatiha vile inavyotakiwa. Li'ajzihi an rukni salah. Uimamu wake hauswihi kwa kule kushindwa kwake kuileta nguzo katika nguzo ya sala al-muttafaqun alayhi. Kwa mtu ambaye asijua kusoma hata surati al-Fatiha la tasihu imamatuhu, hausihi uimamu wake illa bimithlihi, isipokuwa kuwaswalisha watu walio mfano wake. Yana sijua kuisoma surati al-Fatiha vizuri vile inavyotakiwa, basi anatakiwa hatakiwi kuwaswalisha, na ikibidi aswalishe basi awaswalishe watu mfano wake. Alladhina la yuhsinu qira'a, yani qira'ata al-Fatiha, ambao hawawezi kuisoma surati al-Fatiha. Sasa yeye ndio inaonekana ndio bora kuliko wao. Ikawa katika kaum, katika watu hakuna anayejua kusoma surati al-Fatiha ila yeye, na yeye mwenyewe akija katika wasomi anaambiwa wewe hujasoma, yani yeye hayumo. Basi huyo anaruhusiwa kuwaswalisha watu mfano wake. Bimithlihi bimaana alladhina la yuhsinuna qira'ata al-Fatiha. Yaqulu al-Imam az-Zuhri, anasema Imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, madhati sunna, imebainisha sunna, yani imekwisha bainisha sunna, alla ya umma an-nasu man laysa ma'ahu min al-Qur'ani shay'un. Sunna imekwisha bainisha ya kwamba asiwaongoze watu man laysa ma'ahu shay'un min al-Qur'ani, yule asiye na chochote katika Qur'ani, yani alladhi la yuhsinu suratay al-Fatiha, asiwaswalishe watu yule ambaye hawezi kusoma hata surati al-Fatiha. Hadha kalam jayyid hadha. Tayyib. Wala tasihu imamatu al-ummi wa huwa man la yuhsinu al-Fatihata illa bimithlihi wa yasihu an-naflu khalfa al-fardhi. Kisha Sheikh akaendelea kusema wa yasihu an-naflu, na inasihi kusali sala ya sunna khalfa al-fardhi, nyuma ya fardhi. Inasihi kusali sunna nyuma ya fardhi, wala aksa, na haifai kinyume chake. Wala aksa, na haifai kinyume chake, yani kuswali fardhi nyuma ya sunna. ولا عكس بمعنى ولا يصح الفرض خلف النفل, حيصح فرض يما يسن. لا هي imekuja katika hadithi ya Mihjan ibn al-Adr radiyallahu ta'ala anhu, wa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia fa idha ji'ta fa salli ma'ahum waj'alha nafilatan. Mtume akamwambia sahaba huyu, pindi utakapokuja msikitini ukakuta watu wanasali, fasalli ma'ahum, sali nao, waj'alha nafilatan, na uifanye sala hiyo unayoiswali kuwa ni sunna. Hadha rawahu Ahmad. Na hii ni kwa yule ambaye aliyekwisha sali kisha akaja akakuta watu wanasali jamaa, anaweza akasali kufuata ile jamaa, lakini yeye ashasali sala ya fardhu ile ambayo wanaisali wale. Sasa yeye mtume akamwelekeza kwamba ukiwakuta watu wanaswali basi sali, yani bimaana ukiwakuta wanaswali ile hali wewe ushaswali, fasalli ma'ahum, swali nao, yani najuzu kwako wewe kuswali nao, waj'alha nafilatan, na uifanye hiyo sala kuwa ni sunna. Kwa hiyo hii jamaa unayoswali ya pili inakuwa ni sunna tu. Kwa hiyo hii ndio sehemu alivyosema na inasihi sunna nyuma ya fardhu, yani ukaswali sunna nyuma ya mtu anayesali fardhu, lakini kinyume chake haisihi kwa kauli hii kwamba kuswali wewe unaswali fardhi nyuma ya mtu anayesali sunna liadami dalili. Tunasema kwa kukosekana dalili katika sehemu hiyo. Ama sunna kwa fardhi iko dalili kama tulivyoibainisha. Watasihu al-maqdiyatu watasihu al-maqdiyatu khalfa al-hadirati wa aksuhu, bimaana wa aksuhu sahihun haythu tasawata fil ismi. Sheikh anasema watasihu al-maqdiyatu, na inasihi kusali sala inayolipwa al-maqdiya, inasihi kusali sala inayolipwa khalfa al-hadirati nyuma ya sala iliyopo kwa wakati wake, inasihi kusali sala inayolipwa nyuma ya sala iliyopo kwa wakati wake, yani bi maana nyuma ya sala inayoswaliwa kwa wakati wake. Wa aksuhu, na kinyume chake pia inakubalika. Fa hadha yadullu ala annahu la ba'sa an yakuna alqada'u fil jama'ah, maneno haya yanaonyesha kwamba hakuna tabu mtu katika kulipa sala ambayo ilimpita akailipa katika jamaa, lakini kuna sharti, kuna shuruti zake. Ndio hapa Sheikh anasema haithu tasawata fil ismi, kwa namna ambayo swala hizo zitakuwa zimefanana au zimelingana, kwa namna ambayo swala hizo zitakuwa zimelingana fil ismi, katika jina. Mmoja anasali kwa kulipa swala iliyompita na mwingine anasali hadhiratan swala iliyopo. Swala hii inaswaliwa ndani ya wakati wake. Yupo mtu anaiswali swala hii lakini yeye ilimpita jana, mathalan. Mfano, mtu imempita sala ya dhuhuri, hakuswali salatu dhuhuri ya leo, sawa, kisha akasahau kwamba dhuhuri hajafanyaje, hakuswali, kaingia alasiri akaswali magharibi, isha, asubhi, tayari ishakuwa kwenye siku ya pili, aje kukumbuka kwamba jana dhuhuri sikufanyaje, sikuswali. Kwa anakumbuka wakati wa dhuhuri ushafika, wakati wa dhuhuri umefika, adhuhuri nyingine hiyo ya kesho, ya leo akuswali, kakumbuka kwenye adhuhuri ya kesho, ndio huyo anaongelewa hapa. Kwa mtu huyo itamlazimu asali kwa kuilipa ile adhuhuri iliyompita jana ambayo hakuiswali, ataiswali qadaa kwa kuilipa, na akishakumbuka hataki kuia, bali tabaki kuwa ni deni linaninginia. Kwa anaruhusiwa mtu huyo ambaye anasali adhuhuri ya jana kuswali nyuma ya mtu anayeswali adhuhuri ya leo. Ndio hapa nasema watasihhu almaqdiyatu khalfa alhadirati, na inasihi kuswali sala inayolipwa nyuma ya sala inayosaliwa kwa wakati wake, na kinyume chake ni sahihi. Haithu tasawata fil ismi, kwa namna ambayo sala hizo zitakuwa zimelingana kwenye nini, kwenye jina. Wakhtalafat fil waqt, na wakhtalafata fil waqt, na zitakuwa zimetofautiana kwenye nini, kwenye wakati. Hili ndio sharti ambalo wamelipitisha ulama rahmatullahi alayhim akiwemo Ibn Uthaymeen na wengineo, na kuna wengine waliosema kwamba sio sharti sala hizi kulingana majina, kwamba inawezekana mtu akasali sala iliyompita ya dhuhuri nyuma ya mtu anayesali sala iliyopo kwa wakati wake. Yaani mtu akusali ya dhuhuri imempita, akaingia muda wa alasiri, kwamba anaruhusiwa kuiswali adhuhuri kwa kuilipa nyuma ya ile, nyuma ya yule anayesali alasiri kwa wakati wake. Lakini hadha qaul marjuhun, hii qauli haina nguvu. Wengi katika muhakikuna wameidhofisha, na qauli yenye nguvu wanasema yushtaratu an yakuna adh-dhuhru ma'a adh-dhuhri wal-'asr ma'a al-'asr wa nahwi dhalika. Yani adhuhuri kwa adhuhuri, alasiri kwa alasiri, magharibi kwa magharibi. Hiyo ndio ambayo inakubalika ufuataji huo. Yani wewe unaiswali kwa kulipa ndani ya wakati wa swala uliofika, basi ili ukubaliwe kulipa swala hiyo katika jamaa, iwe ni ile swala uliyoiacha ambayo hukuswali wewe, ile iliyokupita. Ama ikiwa watu wanaswali swala tofauti na ile ambayo unataka uilipe, basi wewe utawajibika kuswali ile swala iliyopo, kisha baada ya hapo uswali ile iliyofanyaje, iliyokupita wahdaka. Naelewa sura hii? Watasihu almaqdiyatu khalfa alhadirati wa aksuhu haithu tatawata fil ismi. Tayyib, kwa huu ni mchanganuo ambao anautoa Sheikh rahimahullah ta'ala katika kubainisha ahkamu al-imama, hukumu za uimam, ni nani unatakiwa kumfuata na ni vipi uweze kufuatwa, na wewe mwenyewe utapata kwa namna zipi. Kwa sehemu hii inatakiwa watu kuizingatia na kuifanyia kazi. Thumma qala rahimahullah ta'ala faslu yasihu wukufu al-imami wasata al-ma'mumina. Sheikh anasema faslun, kifungu kingine, yani hii ni sehemu nyingine baada ya kumaliza sehemu hiyo, na sehemu hii inaelezea makanu wukufu al-imam wal-ma'mum, sehemu anaposimama imamu na ma'muma katika sala. فقال كثيرا يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. إن صح كسمام إمام يوم كتكاتي يا مأمومة. إن صح imamu kusimama katikati ya maamuma. Na hiyo wanastadili ulama wa hadithi Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu ta'ala anhu annahu salla baina al-qamata wal-aswada wa qala hakadha ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa'ala. Abdullah ibn Mas'udi siku moja alisali akiwa katikati kati ya al-qama na aswad, kisha akasema hakadha ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa'ala, hivi nilimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam akifanya. Wa hadha al-hadith rawahu Abu Dawuda fi sunanihi. Idhan athari hii ulama wanaitumia ala jawazi wukufi al-imami wasata al-ma'mumin, kwa kujuzu imamu kusimama katikati ya ma'muma. Lakin shekha anasema wassunnatu, na sunna yani ma thabata an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam laziman, iliyothibiti kwa mtume sallama akilazimiana nayo, wukufuhu mutaqaddiman alayhim, ni imamu kusimama kwake mutaqaddiman mbele ya maamuma, yani mutaqaddiman akiwa ni mwenye kuwatangulia. Kwa sunna wukufuhu ni kusimama kwake imam mutaqaddiman akiwa ni mwenye kutangulia, alayhim kuwatangulia maamuma. Yani sunna ni imam kuswali mbele ya maamuma. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha qama ila salati taqaddama وقام أصحابه خلفه. وسباب متومة صلى الله عليه وسلم الكوى أنا فسمامك وأجلي صالة تقدم يعني تقدم أمام الناس الكوى أنا وتنقل يوات وقام أصحابه خلفه لما أصحاب ذاك الكوى كسمام يمعيك. نبيها كتقصة قصة الرجلين قصة شوالي وتواويلي mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasali, wakaja kusimama upande wake wa kushoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawachukua na akawaweka khalfahu, akawaweka nyuma yake. Fadalla hadha ala anna as-sunna yaqifu al-imam mutaqaddima, imam anasimama mbele na maamuma nyuma. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. نانا سماما الرجل الواحد انا سماما متم موجا عن يمينه كلياني كوامام محاذيا له اكي وسواناي سوا يعني اكي وانا ملكي امام بمعنى اكي وسوا نايمام. ويقف الرجل الواحد لا نسمانا ونموما موجا عن يمينه يعني يمين الإمام كلياني كإمام محاذيا له أكي وساونا إمام، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس عن يمينه. متومة صلى الله عليه وسلم علم ويكا ابن عباس na Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhum an yaminihi, aliwaweka kuliani kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, wa yaqifu ar-rajul al-wahid an yaminihi muhadiyan lahu, mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alimzungusha ibn Abbas na Jabir ibn Abdullah an yaminihi, akaweka kuliani kwake. Lamma waqafa an yasarihi, baada ya kuwa wamesimama kushotoni kwake. Wa hadha inda Muslim. Yani mtume alikuwa anaswali, alafu Jabir na Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhum wakasimama kushotoni kwake, mtume akawazungusha hivi akawaweka kuliani kwake. Alipowazungusha akawaweka kuliani kwake, wala tasihhu khalfahu, na wala haisihi kusimama nyuma yake, yani haisihi imamu, yani haisihi maamuma kusimama nyuma ya imamu akiwa ni mwanamume mmoja. Mtu mmoja la tasihhu khalfahu, haisihi kusimama nyuma yake. Kwa hadithi ya Wabisa ibn Ma'bad radiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saffi fa'amarahu an yu'ida. Katika hadithi ile ambayo mtume sallam alimuona mtu akisali nyuma ya saf, mtume akamwamrisha aregee sala. Kwa hapa nasema kwamba wala tasihu khalfahu, haisihi kusali, yani maamuma mmoja kusali nyuma ya imam, bali maamuma mmoja mwanamume anatakiwa apange safu na imam, tena an yaminihi, kuliani kwake. Wala an yasarihi, wala pia haisihi maamuma huyo kusimama kushotoni kwa imamu, ma huluwi yaminihi, ile hali kuliani kwake kuko wazi, yani sehemu hiyo iko wazi. Ma khuluwi yaminihi, pamoja na kuwa na nafasi sehemu ya kulia kwa imamu. Watakifu almar'atu khalfahu, na mwanamke yeye anatakiwa asimame nyuma ya imamu. Watakifu almar'atu khalfahu ay khalfa alimam, mwanamke anasimama nyuma ya imamu, sio kama mwanamume. Mwanamume tumesema akiwa peke yake atasimame nyuma ya imamu, lakini mwanamke anasimama nyuma ya imamu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, liqauli Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, kwa kauli Anas ibn Malik yasema, safattu ana, nilipanga safu mimi, wal yatimu na yatim, waraahu nyuma ya mtume, yani nilipanga safu mimi na yatima, waraahu ay waraa an-nabii, mtume sallallahu alayhi wasallam, wal mar'atu khalfana, na mwanamke akiwa nyuma yetu. Kwa Anas na huyo kijana walisimama nyuma ya mtume wakapanga safu, alafu mwanamke akawa nyuma yao. Fa hadha yadullu ala anna al-mar'ata taqifu khalfa al-imam, najulisha kwamba mwanamke anatakiwa simame nyuma ya imam. Wa hadha al-hadith muttafaqun alayhi. Wa in salla ar-rajulu raka'atan, la iwapa taswali mtu rak'a moja, khalfa as-saffi, nyuma ya safu, iwapo mtu ataswali rak'a moja nyuma ya safu, munfaridan, akiwa peke yake, fa salatuhu batilatun, sala yake inakuwa ni batil. Wa hadha lima taqaddama dhikruhu, na hii ni kama tulivyo katika haya masala tuyaeleza hapa nyuma baada qalil, kwamba mtu atakapokuwa ameswali nyuma ya safu peke yake akaswali rak'a moja, basi sala yake itakuwa imebatilika. Wa hadhihi mas'alatun khilafiyya, na mas'ala haya tufahamu kama ni masala ya khilaf, na ulama wamebainisha, na katika sehemu hii Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala amebainisha sana hukumu ya kuswali nyuma ya saf mtu akiwa peke yake. Wanasema hii ni kwa yule ambaye mwenye kukusudia kujitenga peke yake, mwenye kukusudia kujitenga peke yake, huku badala ya kusimama na safu yeye akasimama peke yake munfarida. Fahadha tabtulu salatu, huyu sala yake inabatilika. Shabakibia anasema ama mtu ambaye anakuja anakuta safu imejaa, anakuta safu zimejaa na anataka awahi rakaa ile, nini afanye? Sheikh anasema ikiwa mtu huyo anajua kabisa kwamba watu watakuja wataungana naye watamkuta, basi anaruhusiwa kusimama na afuate jamaa, kisha watakaokuja wataunga pale alipoanzia yeye. Hii ni kwa yule ambaye mtu anakuja anajua kuna watu wengine wako nyuma yangu. Kwa huyo anaruhusiwa kufika, anasali nyuma ya safu, kwa sababu anajua hapa alipoanza ni safu na wako wengine wanakuja watasimama naye katika kutimiza safu. Na wengine wakasema kuwa mtu wewe kuto safu zimejaa, itawajibika amchukue amchomoe mmoja na ili asimame naye. Sawa, lakini wengi katika muhakikuna wanasema kuwa kauli ya kumchomoa mtu ni kauli dhaifu. Sawa, ni kauli dhaifu, bali inatakiwa yeye madam anajua kwamba kuna wengine wanakuja asimame pale na aendelee na sala, na sala yake haitabatilika kwa sababu yeye hatuzingatiwa kwamba ni katika watu ambao wamejitenga nyuma ya safu. Sawa. Na tafsiri nyingine ulama wakasema amekuta safu imejaa, basi yeye asianze katikati pale, aende kule kuliani, aanze kule kuliani. Hii pia ni katika tafsilati za ulama, yani ile kuondoka katika ile man salla khalfa safu. O, ili kumuondoa mtu huyu katika sehemu hii asimame kule kuliani kwa imamu, ili watakaokuja ima wataanza katikati wataunga mpaka watafika kule kwake. Hii pia ni jitihad katika tafsiri wamezitoa ahlul ilm. Almuhimu ni kwamba ikiwa ni mtu kabisa anajua watu wanakuja, inafaa na anaruhusiwa kusimama kati. Na hilo amelisema Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi na wengineo katika أهل العلم. والله أعلم لأن مسألة أمبارو لما فانا سهلا. إكيو أمتوكزي أسالة أمسالة مفاكة مشو أسالة هو كما تقوى الاسمام فالة كما زنجتي وحاية الله يسمى صحة صلاة تاوى تكيا صلاة يتسهي كما زنجتي وحاية كما هي الاسمام ima aliwaona watu wengine wanajiandaa. Sawa, wanakuja mathala wanachukua udhu, anajua hawa watafanyaje, wanakuja watamuunga pale. Sawa, sasa akajikuta anasali mpaka sala inakwisha hawakuja, basi yeye atabaki katika ile asili yake. Naam, wallahu aalam. Wa in amkana al-ma'muma al-iqtida'u bi imamihi, na kama itamwezekania maamuma kumfuata imamu wake, walau kana bainahuma fawqa 300 dhira'i, walau amkana al-ma'muma al-iqtida'u bi imamihi, na lau itamwezekania maamuma kumfuata imamu wake, walau kana bainahuma, na hata kama itakuwa baina yao fawqa 300 ziraa, hata kama itakuwa baina yao, yani baina ya imamu na maamuma kuna umbali wa zaidi ya ziraa 300, walau kana bainahuma, yani baina al-imam wal maamum, hata kama itakuwa baina yao fauqa 300 ziraa, yani umbali ulio kati ya imamu na maamuma ni zaidi ya ziraa 300, saha ay saha dhalika, itasihi hilo alolifanya imamu huyo, yani bimana sahatu salatuhu in ra'a al-imama. Lakini shekha anasema kwa sharti ikiwa imamu huyo atamuona imamu, yaani itakapokuwa maamuma imemwezekania yeye kumfuata imamu, lakini bainahuma, kati yao, kati ya imamu na maamuma kuna umbali, yani maamuma yuko mbali na imamu yuko mbali, umbali huo ni fauka 300, ni zaidi ya ziraa, yani ni zaidi ya futi 300. Inasihi, lakini ikiwa maamuma huyo anamuona nani? Imam. In raa al-imama, ikiwa maamuma huyo atamuona imam, au raa man waraahu, au maamuma huyo aliye mbali ikiwa atamuona man waraahu, aliye nyuma ya nani? Ya imam. Sawa. Yani hii inaelezea yule maamuma anayeswali akiwa mbali. Tena umbali wenyewe angalia kama hii aliyoelezea. Ziraa zaidi ya ziraa ngapi? 300. Lakini kwa sharti akawa maamuma huyo anamuona nani? Imam. Au anamuona aliye nyuma ya imam. Sahat salatuhu, sala yake itasihi. Kwa kinyume chake, kama hatumuona imam au hatumuona yule aliye nyuma ya imam, lam tasihi, haitasihi. Libu'dihi, kwa umbali wake, yuko mbali na hamuoni imamu wala hamuoni anayemuona imamu. Kwa huyo anahesabika sio maamuma ambaye anayemfuata imamu huyo. Na wamestadili katika sehemu ya ulama kisa cha Aisha radhiallahu ta'ala anha, alipowakataza wale wanawake waliokuwa wakiswalia nyumbani kwake kufuata sala ya msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, akawakataza akawaambia, msiswali kufuata sala ya msikitini, kwa sababu huyu anayesalisha hivi sasa sio imamu wenu, kwa sababu nyinyi hamuoni imamu wala hamuoni anayemuona nani? Imamu. Sawa. Wa in kana al-imamu wal-ma'mumu fi al-masjidi, na kama atakuwa imamu na maamuma msikitini, imamu na maamuma wote wako msikitini, lam tushtarat ar-ru'yatu, lam tushtarat ar-ru'yatu, hakutowekwa sharti ya kuona, yani hakutatakiwa sharti ya kuona. Kama imamu na maamuma wako msikitini, hakutokuwa na sharti ya kuona, kwamba ni sharti maamuma amuone imamu, hakuna sharti hilo. Idha kana fil masjidi, kama watakuwa wapi? Msikitini. Wakafa, na itatosheleza, samau takbiri, kusikia nini? Takbira. Kwa kila kitendo cha kusikia takbira kitamtosha maamuma huyo kumfuata imamu wake madam wako msikitini wote. Na hii iko katika sehemu yetu kama hapa na sehemu nyingine. Mathalan maamuma wako nyuma ya ukuta, mathalan kule nyuma watu wengine wanaswalia na kukawa kumejengewa, yani kunahesabika ni msikitini, kunahesabika ni msikitini, au tujalie gorofani. Sawa. Maamuma hawamuoni imamu wala hawamuoni aliye nyuma ya nani? Ya imamu. Sawa. Je, vipi hawa? Hawa tunasema kwamba ndio kama alivyosema shekhe, lam tushtaratu madha arru'ya, hakuna sharti ya kuona, kwa sababu wote wako msikitini, bali inatosheleza kusikia takbira. Wahadha yadullu ala fadli salati fil masjid, na haya ni maneno ambayo yanaonyesha fadhila ya kuswali msikitini. Na usipende kuswali nje ya msikiti, kuswali msikitini. Na kuna wengine wanapenda kuswalia nje ya msikiti bila sababu ya msingi, yani msikiti haujajaa, unamkuta mwingine anaswali kule nyuma, yani ukishatoka mlangoni pale sio msikitini. Ndio maana watu wanaruhusiwa kuuza pale. Sawa. Sasa wewe sio unaweza kuswalia pale ukasema uko msikitini. Wewe uko nje ya msikiti, inaruhusiwa kuswalia ikiwa kuna dharura, mathalan msikiti umejaa, unaruhusiwa kuswalia kule. na ndio maana siku ya Ijumaa kija kama anavyoeleza hapa watu wanaswali mpaka kule nje kabisa kwenye mikeka. Ma hukumu dhalik takuja kuona hapa. Wa in kana bainahuma naharun tajri, na kama itakuwa baina yao kuna mto tajri unaopita, tajri fihi sufunu, mto ambao una majahazi yanapita katika mto huo. Wa in kana bainahuma, ikiwa kutakuwa kati yao, kati ya imamu na maamuma, naharu, kuna mto, yani bimaana mto mkubwa ambao tajri fihi sufunu, safina jahazi za katika mto huo. Asufunu jamu safinatu, kwa ikawa mto huo majahazi yanapita. Au tariqun, au kukawa baina yao kuna njia ambayo watu wanapita. Lam tasihu, haitasihi ufataji huo. Bimaana sala ya mtu huyo aliye nje kando ya imam, yani baina yake na imam kuna mto ambao safina zinapita, au kuna njia ambayo watu wanapita, haitasihi ufuataji huo wa mtu huyo kwa sababu ya kuwepo vishawishi, lakini pia kwa maelezo tuliyoeleza katika kisa kilichotoa cha Aisha radhiallahu ta'ala anha. Isipokuwa kwa dharura, ulama wanasema sehemu hii inaweza ikasihi kwa dharura, kajumaatin wa idin, kama vile sala ya Ijumaa na sala ya idi. Lakini idha ittasalat as-sufuf, kama zitakuwa zimeungana zile safu pamoja na umbali wake. Tayib, kama itakuwa kuna dharura ya kuweza kupelekea hilo, inasihi. Na hilo wamelibainisha kama alivyobainisha Ibn Qudama rahmatullah alayhi na wengine, na akapokea akaelezea Imam Ahmad kwamba aliulizwa kuhusiana na msikiti wa Makka na lile funduki iliyoko pale. Anasema watu wanaswali mle ndani ya funduk, ndani ya ile hoteli ya mfalme, waqfu lilmasjid alharam, ma hukumu salatu? Ndio hukumu salatu fi funduki alharam sahihatu, sawa, na anahesabika kwamba ana khalfa al-imam li'annahu yu'addu fi dakhil al-haram, sababu yana hisabika yuko dakhil al-haram, yani hata pale ya funduk, hata ukitoka nje ya funduk nyuma hapa nyuma yake pa kabla ya kufika ile funduk, kuna vile vijiofisi vya makadhi wale wa mawakala wale, pale inapoanzia haram pale yasih, sawa. Hii ni hukumu ya mipaka ya haram. Anaisalia ndakhili lharam, anaisabika yuko anamfuata imam na hana hakuna tabu. Imam Ahmad barakallahu fihi, Imam Ahmad rahimallahu ta'ala aliulizwa, mtu anaswali khariji lmasjid wa abwabuhu mughlaqatun, na milango yake imefanyaje, imefungwa, ma hukumu salatuhu? Aliulizwa mtu anaswali Ijumaa, misikiti najaa. Sasa unakuta misikiti mingine wanafunga milango, halafu yeye anaswali nyuma ya misikiti, ma hukumu salatu? Akasema ikiwa safu za wale walioko nje kule zimelingana sawa, yani wapanga safu, sahhatu salatuhum, swala zao zinasihi na watahesabika wamemfuata imam kwa dharura hiyo ya kukosa pa kuswalia. Na hii inaingia katika misikiti yetu, siku ya Ijumaa inajaa mpaka watu wanaswalia nje. وكره علو الإمام عن المأموم نا إنتكيزة يعني إنتكيزة علو الإمام إمام كوجو عن المأموم يا مأمومة يعني يكره علو الإمام عن المأموم إنتكيزة يعني هيبنزي إمام كوجو يا مأمومة ولا لا عكسه أي لا يكره عكسه في مشاكه هاي تكيزي سواء يعني مأمومة قوى جوه إمام لا يكره هذا هاي تكيزي دمانا مأمومة نصليها جوه إمام نصليها عفو لكن إمام قوى هو مأمومة عفو هذا يكره هذا هذا هو المقصود na hapa kuna kisa kirefu lakini nitakutaja kwa ikhtisar ni hadithi ambayo kharajahu al-Imam Abu Daud hadithi ya Ammar na Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma Ammar siku moja kulikimiwa sala akatangulizwa kuwa imam sasa alipotakadam hakusimama mbele yao bali yeye alipanda juu akapanda juu ya jengo akapanda juu ya jengo wakataka wasalishe watu wa huwa fauka al-maamumin akiwa juu ya maamuma Hudhaifa ibn al-Yaman akamfuata kule aliko fa anzala bihi akamshusha akatelemka naye mpaka alipofika chini pale walipo maamuma naye akasimama pale ndo akaswalisha kwa Hudhaifa alipomteremsha Ammar akambakisha chini pale akamwacha aendelee kwa awaswalishe watu akaanza sala akawaswalisha mpaka mwisho falamma qada salatahu walipomaliza sala yake Hudhaifa akamwambia hivi hujasikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema idha amma ahadukum alqauma fala yaqumanna fi makanin arfa'a min maqamihim hivi hujasikia kuwa Mtume anasema mtu anapowaswalisha watu asisimame sehemu ya juu ya maamuma hujasikia hivyo Ammar akasema faqala Ammar mimi falidhalika ittaba'tuka ndio maana umeniona mimi nimekufuata kwa maana hiyo nilikuwa sijasikia mimi kauli hiyo ya Mtume sallama ndio maana nikakufuata lamma akhadta biyadaya pale uliponichukua ukanteremsha ndo maana mimi sikuwa mbishi nikakufuata inajulisha kama mimi nilikuwa sijasikia kauli hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hiki kisa ambacho dinacho ulama kwamba maamuma la yustahabu wa inma yukrahu dhalika kusimama juu ya maamuma na hadithi hii inaonesha nini yadullu ala fadli sahaba ويدل على تواضعهم ونجلش أبولا ومصحابة تنا هوا عمبوتنا وتاجة أمارنا حذيفة نينونيش تواضع يا مصحابة رضي الله عنهم ونين كيف نوشمون واو انقالية أمار أي بكوين داكو طوليوة كولا يجيوة كاكوبالي نها كولا تاوبيش دين جاكوا ووي أنا كبوتا كواندا نزيو كوانونا فانيه ساو wao unambishia na kama ana nguvu unamshinda kwanza na unamuonesha mfano lakini yeye alionesha tawadhu na hivyo ndivyo alivyokuwa masahaba radhiallahu anhum nasi natakiwa tuige katika akhlaqi zetu wakuriha liman akala basalan au fujalan wa nahwahu sudurul masjidi na inachukiza mtu ambaye amekula basalan kitunguu maji au fujalan ni nao min khadar ni aina ya mboga mboga ambazo zina harufu kali aina ya mboga za majani ambazo zina harufu kali wanahwahu na mfano wake yani mfano wa kitunguu mathala kula saumu kitunguu saumu kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema atakayekula kitunguu maji au saumu au akala aina ya kitu ambacho kina harufu kali, fala yaqrabanna masjidana, katika riwaya, basi asikurubie msikitini. Hii ni hadithi ambayo inaonyesha kwamba mtu anapokuwa amekula vitu vya adha ambavyo vinawaudhi watu, mwisho wa hadithi mtume akasema fa innal malaikata tataadha mimma yataadha minhu banu adam. Malaika wanakereka katika vile vitu ambavyo wanadamu wanafanyaje, wanakereka kwa harufu kali ambayo inawakera watu. Fahamu ya kwamba na malaika pia unafanyaje, unawachukiza. Kwa hivyo tunapata mafunzo hapa kwa msikitini, unatakiwa mtu uje umejiepusha na vitu zenye harufu yenye kukera kwa udhi watu. Sawa sawa ni vyakula au mfano wake. Lakini pia mtu kujiandaa vizuri na kujisafisha, sio kuja msikitini unatoa harufu ya kuwakera watu. Sababu sio kwamba imekuja hadithi imekuja kutaja vyakula, matunda, majani, lakini hata pia mwili wako unatakiwa usafishe vizuri, uondoe ile jasho cha inayonuka, basi ndio uingie msikitini. Sio unaingia msikitini watu wanakukimbia, kila mmoja unataka kusimama naye anahama, na haitakiwi kuhama. Yaani ushasimama kwenye swafu unahama, la yastahabu hadha, lakini usifanye hivyo ukasababisha watu wakuhame. Mafumu hadha. Wallahu alam. Hii fasli nyingine ni fupi lakini inahitaji maelezo. Na muda sio rafiki, tutabaki hapa. Dakika zilizobaki tutazimalizia kwa maswali biidhnillah al-karim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aliandika swali hili, naomba nisomee kwa Kiswahili. Katika kifupi aliandika, naomba ulizi. Hapo hii aliandika sijamuelewa na kunini. Kuna na'zil wal Qur'an yanzil. Hal istimsa'u yajuzu? Istimsa'u madha yani? Nani kaulizi? Au istimna'? Ha? Au nakusema istimna'? Istimna'u. So istimsa ni kustarehe, kufanya kunyetwa haifai, la yajuzu. Sawa, yani kijana au mwanamume kusugua utupu wake, dhakari yake, kwa lengo la kutoa zile mbegu, la yajuzu hadha. Ulamaan wameelezea kwa mapana na marefu sana sehemu hii, na wakatahadharisha sana, na wakaeleza pia katika upande wa kiafya kwamba inaathiri. Inaathiri na inamuua mtu afya yake. Kwa vijana hakikisha usifanye hivyo. Na kuna wengine baadhi ya wanachuoni wamejuzisha kwamba kwa dharura ikiwa mtu anakufia kuingia katika zinaa, wahadha kaulu marjuhu. Kauli hii ni marjuhu, wengi katika muhakikuna wameidhofisha Qur'ani hii, sehemu hii. Na kama mtu huyo atakuwa hakusudii ile kufanya punyeto, bali kusudia kufanya inzali, yani kama atakuwa anakusudia inzali, yani mtu anakutana na mkewe alafu anataka kutoka na mbegu zile akatoka, nadhani swali hili atakuwa anakusudia hapo. Fayajuzu haja, kama mtakuwa kama wakusudia hili, maana kwamba nanio inajuzu kwa dharura, inajuzu kwa dharura na kwa makubaliano bainaka wa bainaha. Sawa, kati yako wewe na mkeo mkikubaliana hilo, na kwa dharura fulani inajuzu, ima kwa ajili ya uzazi, kwa kuchunga na kupangilia uzazi, kwamba ima mtoto huyu bado ni mchanga au mwanamke ameambiwa sibebe mimba kwa sababu ya maradhi yake, ana tatizo tumboni, daktari kamwambia asibebe mimba mpaka kwa muda kadhaa, basi hapo unaruhusiwa kufanya izani. Na ama bila sababu na bila makubaliano, la yajuzu hadha li annaka sawfa tadurruha, kwa sababu naweza ukamdhuru mkeo, wallahu a'lam. Naam, yani mtu yani automatic yake ananuka. Mara hitu haja sasa nasema yani mtu mata automatic yake ananuka, na tumesema mtu asiende msikitini huku ana harufu ya kuwakela watu. Basi kama kweli inatokea, la alla kama inaweza katokea, basi mtu yote tunamwambia ajifikize manukato. Sawa eh? Ajitie manukato ambayo kila mmoja na anatamani kuvuta ile harufu. Kadha ahsana. Wallahu a'lam. Nauliza, je, hizi markazi zilizoko juu zina hukumu ya msikiti au msikiti ni huku chini? Tayyib. Katika upande wa msikiti zote zina hukumu ya msikiti. Kote. Juu mpaka huku kuna hukumu ya msikiti kwa sababu huu ni msikiti. Sawa, na zimejengwa ploti hizi masjid. Sawa? Kwa hivyo ploti hizo ndio zimefanya kuwa ni madrasa, lakini pia zinachukua hukumu ya msikiti. Sawa, wallahu a'lam. Naam. Kwa hivyo ile funduki ya haramu ina kuna hadithi hasa imekuja kuelezea hii. Yaani kuna hadithi hasa imekuja kuelezea mtume anaeleza atakayesali dakhil al-haram, yani ndani ya ile mipaka ya haramul makki. Sawa, basi hukumu yake ni hukumu ya mtu aliyesali msikitini. Ni hukumu ya mtu aliyesali msikitini. Lakini haramu ya Madina ni tofauti na haramu ya Makka. Na ndio maana ulama wanasihi sana kwamba watu wakienda pale Masjid Nabawi wakimbilie kusalia msikitini. Na hii tanbihi wale wanaokwenda kule. Nakuta watu wengine yani muda yuko nao kwenda msikitini anaswalia nje. Sasa kuta wenzake washapanga safu, basi naye anaunga pale pale. Ya akhi. Yaani ukiswalia nje pale nje ya Haramul Madani upati malipo ya aliyeswalia ndani. Upati malipo ya aliyeswalia ndani. Sawa. Ama anasema ulama anayeswalia dakhili al-haram al-makki anapata malipo ya aliyeswalia ndani. Hadha huwa al-farqu bainahuma wallahu ta'ala a'lam. Jaiz hadha. Jaiz hadha. Tayyib ana amefanya taarikhi katika nani leo ni swali refu, na ame nikamwambia inajuzu. Yaani mathalan mtu anahisi kwamba hakuna maamuma wengine watakaokuja. Hakuna maamuma wengine watakaokuja wakaunga naye pale. Yaani kwa kuacha zile kauli kwenda kule kushotoni, anaweza mtu huyo akapita zile safu akaja akasimama na imamu aniamini hii. Sawa? Yaani wewe unahisi kwamba hakuna watu wengine watakofanyaje watakaokuja. Na wewe unajua kauli hii kwamba haitakiwi kuswali nyuma ya safu kwa peke yako. Basi mama huyo kwa njia nyingine anaruhusiwa kuja akamfuata imamu, ila sipite mbele yake. Akamfuata imamu kisha aje asimame kuliani kwake. Na imamu utakayefuatwa katika njia hii usimfukuze. Endelea kuswalisha na sala itakuwa imesihi. Wallahu ta'ala a'lam. Intahat al-waqt.